ื่อเหนื่อยล้าให้เรามั่นคงโปรดจงมั่นใจออกเดินนุ่มไปข้างหน้าเมื่อมองไม่เห็นใครให้ฝันได้นำพาศรัทธากับความฝันของตนฟ้ายังมีทางหากยังไม่ยินยอมพร้อมจะเดินไปเดิน